ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين در رسول علیہ السلام دے زمانے دے پوہانو دانشورانو اخیارانو عالمانو پیرانو سر خبری شروع دی دے پی اصلاحی پروگرام بانی دے روستلو دے پارا ناغو سر مختلف اندازون بانی خبر رکی گی اول دل بانی بیان دے نعمو دے احسانات الہی یو دے دے پارا چی دے نعمتونو نا دے منلو نا مروب شی مخکت سرکوزی شی او شرمی گی مقابلہ پریدی حق و منی که منی نا کچھ مقابلہ نکی لار نبندی مخازاد پریدی نورو تو رکاوٹ نا چی دنیمتون سر دو سزاگانو ذکریومو کو فدیمیت بانی چه سنگز نیمتون کم خان دا سزا گزارم و کولشم ورکری میدی اور داغی ختم ہو کو ترغیب الی الایمان اس جو مانائی نو بیوم کامیاب یہ نقصان پہ کی نشتے دویم قسم چپدی سم نشو نو دویم قسم خبر کی پا بیان دا معائب و سرا شرمول چو تولے کی اور دیکھ اشارہ دا دیتا چی خصم مقابل پاول گزار مشرموا بیزتی مکوا بیانو کا د څومره نه چې نرم کم کولی شي که په دې سم شي نو ډېره ښه ده چې ګوړه باندې مري نو زه هر څه له ورکای او که په هغې ونه شو زه د وینا دغسې ساتي نو اوس یې وشرموه او داسې وشرموه د دې دپاره چې د خلکو نه روغ اوچت شي عزت و اقتدار یې ختم شي او خلک یې د زبرګۍ نه واوړي خبرې ته یې غوږ نه ایږدي منی بیا نه نہ ددی د پارے معائب بیانی دا معائب چی ذکر کی قرآن نو دو قسم دی یو قسم ایبون ذکر کی دا نبی علیہ السلام مخاطب یہود پلارانو د نیکونو ستاسو مشرانو کی دا نقصانو دا نقصانو خو تاسو دا غو اولاد یا سبل خونے نو تاسو نو بس دا خیر تمو کی سڑے در نقصانو نا غو منل وسی منی چی آو دا خبری شوی دا دری قسم ذکر کئی دویم قسم معائب ذکر کئی دا رسول علیہ السلام مخاطب چکم و مخامخ دا ہو نو دا ہو ایبون تلور ذکر کئی یا پینزا تاسو کل سم یای دا غمشاران و تاسو زیاد که گلی یای آغا چی من نقصانون آغو کیو دا غو نفت تاسو کی زیاد دی او کم ندی نو معائب دا غو ذکر کئی دا پارا دا دی چی او شرمیگی مختورن شی غگی مات شی دے اسلام خلاف دے دو غگ مات شی آواز غلے کی پا غلا رکی نی کدے مسلمان شی او کن شی خوچ نورو تا مقابلی تا خنود ری کنو رکاوٹ نجوڑی نو دا او قسم معائب ذکر کی دو قسم سالور دا مخکنو درے دا مخکنو او سالور دا موجودینو دا مخکنو پا معائبو کی ذکر کی یو لوزماتول دا آحد خلاف کول زان دا تبد نوخ کارشه زان ساس و مشاران تبد نخ کاری دا لوز به اوکو بیا به ماتاو دوی ملی ذکر کی واقعا دا بقری الحیلو فی ذبح البقرا آمیرو الهیو کی سستی کول تاویلونو کول چلوال کول در ام نقصان ملی ذکر کی قتل النفس دا ناقی مری کول مرگونا کول دا دنیا و دا خزی دا پارا او طور تومت پا نیکانو باندی لگول دا دری قسم چی ذکر کی دا مشرانوی نو بیا دا آغا زمانی دا آغا یهود سلور معایب ذکر کی یو تحریف دویم منافقت او درم تقلید پا شرکیات کی ہم سلورم سرد بد عملے بد عقیدینا دا جنت تمکول بلکہ دعوکول لن تمسن النار الا ایاما معدودا دا سلور معائب ذکر کی ادرے دا محکنو نو چدا ختم کی نو دا خبر بس کی دا کلام بس کی نو بیا درہم قسم خبر شروع کی دا منکراتونا منکرات معنی تیرے دل از اوامرون خلاف کول دا دویم قسم کی معائب ہوا اول یاد کہے چکر آغستر منگ مضبوط لو استاسونا یعنی استاسو دا پلارانونا و دا غلو استاسونا ہم دے او چتکر منگا بتاسوبانی غار تور غر دا صد پارا ویلی میو واخلائی انسا یادتا مچی می در کدر پکلا کبانی پاکیدہ و پا عملی انسا لاس کی نیو اللہ دی برا لاس کی انسا منعی مو لکہ مسلمانانو پنو مسلمانانو کتاب لاس کی نیو اللہ تلاوت لا ذکر لا تراولا و دیلا امنی ینا نیول پا عقیدہ و عمل بانی دی مانا مضبوط شے پی کلک شے پی آتول تو چیزر میں کدر ما آتیناکم مانا ما آمرکم بیہی ما آتیناکم مفترضناکم مفترضنا و علیکم کم چمید بانی خودری دی ندر طولو مانای پکلک واری یادو ساتے پا علم و پا عمل طولا چی دی پکی دپارا دی چی بچ شے کنا بچ من شے وذکرو ما فی یادو ساتے پا عقیدہ و عمل پا علم و عمل زدائی کا عمل پیوکا دزنا عمل ہم دا عقیدی او دا وجود عمل ہم علم و بچ کی گئے تش پا منا لینا بچ کی گئے لعلہ پا مانا رکھے بانی کہ تتقون عذاب دا اللہ نا و بچ شے کنا بچ کی دل صرف ویلو و دخلی پا منا لینا دی نو تاسو مشارانو پا دی عمل نو کرے کنو فضل دا اللہ ربانی رحمتی نو شقینن شو بید توانی عنا فضل دا اللہ سرے توفیق دا حق ورکول رحمت دا اللہ عمل پا قانون الہی باندی یا فضل دا اللہ اسلام را گئے رحمت دا اللہ قرآن را گئے نو کدانے اسلام را تلال را قرآن را تلال را لے گل نو توروس بید اللہ عذاب در کرو او پریخی وی چی اسلام و قرآن را شی نو کدو ایمان راولی نو دنیا و خیر بے خشی نو تاسو آغاو منو مدلا دا مشران استاد سنم اللہ از اغسطے ہو غر میں اچت کرے ہو اکراہ دا زور را ہے لا اکراہ فی الدین دا ندا زور پا منلو دی دین کی نشتے پا کولو دی دین کی بیا زور دے اگر کی اختیار نشتے اگر بیا مغلظ احکام دی کرہن دی طوعن ندی اختیاری ندی چی ایمان میرا ہوئے دے خموز بنکو یا موز زما د خوخه ده که میوکو ثواب ده که میونه کنو سزا سزا سزا نشتی یا سزا ده آخرت دنیا کی بسنی نوز بای کئی وی اکای نکای نو سزا بدر کم ایمان میرا ولد اسلام منم و غلامی اکراو که میونه کنو ما سر محاسبه نی نوی لاس بده غطوم ایمان را ولد ده زنا اکراو او کنا بیزای او دردل اکراو کنو نکلو نوی سزا بدر در کم یو اقرار دا پا منلو دی دین کی نشتے اکیدے ام نشی دا دین منل دا زلکار دے پا زلک اقرار نکی نچی نکی گی نصبے پیو منی او بلا دا چا اقرار بانی مسلمان ام کی اللہ تا اغا منظور ام ندے نصبہ تا جوڑا دے کہ پر اختیار شرط دے یو دا اقرار پا اعمالو کی یعنی پا اسلام کی اغیر کی دا روجو والی ننسی سو چلنے موز والی نکائی قانون دا اللہ تغار اولی نیک دی دا احکام چی فرشی دی حدود دی تاوی زواجر زواجر معنی سم منکون کی دا بدونا نو زور دے پکی دا زور پا منکون کی دا بدونا من را ولی نو دل تا که پا منلو کی غر نیو چت کرده پا کولو لغر و چت کرده وی دا گران دی تورات حکمون گران دی موسیٰ علیه السلام وی دا زمگن نکی دا دا منلو نیدی غر پی اچت کرده فوقكم الطور خدا دا بیلوزی پر تشی کی کڑو دی مثال خی دا نقض العاد یو مثال اعتداء فی الصبر و یقیناً پیجن تاسو اغا ظالمان چی زیادہ کرو ساسونا پر رجز خالی دا جمیر از معظم دا د جمع پر البان عبادات تی پا تیر امتون کی امو دی امت کیم دی نو تیر راو لگی دا دا جمع رفتر دا خالی روز تل کرلا سابت شمبا دا سر ترکوی دا خور دا نو پا دی کم عبادت پکار دی نو دوی میں کی خواه بیداتی دا زن نجوڑ کو التزام ما لم یلزمه اللہ چا اللہ نوی خیائی پا دان بانی کی خواه پا نیک نیتی خی دی بدعات پا نیک نیتی کی پا نیت دو ثوابی کی دا جری کی نو آغای اکرلا نو پسی چی پیرنگیان رانل نو آغو سر دی اتوار رزم تالکرلا دیدی چونی دی وجیم بیدی تخصیص دا خالی روز چی عالم پرشه و دا خالی روز دا چوتای و دا عطلی و نو پا دیم عبادت پکار دی آغو سر دی اتوار رز کرلا ویدا دا عالم دا جوڑی دو بنیاد پا دی خود لشوی دی نو دا رسخا مخواد عبادت پکار دا نو دا کی خو نو نی یهود بیا دا خالی رو دا پورا کرا نو دا جمعی جمع خود دا سر پاتی شوا خالی باری چی پزانی خیون اغیم سر تاون رسول دا بیداد کارم دای سنت پاتی شی اغا بیداد بیا سر تا نشی رسوله نو اغی کم بیا گر بر جو شندار دا بیداد بیا جدا جدا شی نو دو اصل رو دا پریخی وا بدل کریو دا زان ما فبدل اللذین ظلمو قولا اولا تا که بدل اللذین ظلمو یوما لیل عبادت دو روز بدل کرنا اغا ظالمان فاسقان شو دا ظالمان فاسقان شو دی امت تا ربی علیہ السلام و اللہ ہدایتو کو نو دو جمعی رضی و پیجندہ پو جمعی بانی عبادت و تعظیم دا اللہ کی نو دو تا دخالی روز معظم ہوا دو پزانی خیون اللہ پی کی خوا نظر بندہ بانی خو نہیں کنا او چی پزانی کی دی چی دری روجی بانسم دا دی روزو یا صدر روپے با خیرات ورکم نو اس پا دا اللہ و پتا شوی ما دا بانی نوی خو خطا کولی کنا نو اس دا باندی شوی اس بے پورا کئی لحظ بے پورا کئی نو دو بانی اگر دا خالی روز بے اس بے کئی نو اخکار پی منا و پابندیو پی نو سر تا ان رسولا ذکر اللہ و یقیناً پی جنیا چی زیادہ کرا و ساسونا پر رجد خیالی ساسو مشرانو کی او منا لینن ویلو منگا دو پاک کی شیشا دو گان زلیلا ٹولیٹ اللہ زلیلا خاسین بے فائدے نزلیلا نشو علیمانو لکری دی دا دریاب پا غالبان سورت العراف کی ہوئی اکری قیسو تا بیان کا حاضرت البحر زیادون فی السبت یوم تاتیم عیتانم یوم سبتیم و یوم لا یسبتون لا تاتیم کذالک دریاب پا غالو دو خوراکا امدن گتا دمی ملووا دا بے خرسول زن لخوارا خرسول بے دا خالی رو دو دا عبادت و اخکار پی بندو دا از میخ دا پارا دا امتحان دا پارا اللہ رب العالمین مئی با پا غال روان کرد دا یا پا سر با روانو توپونو بے اول دا خالی رو چی با تیرشتو بیا بای پا کوششونو بانی پیدا کل بیا بنا پیدا کرده نو رو رو شیطانی پا که شروع شوی یو سریو نسل بیا بدو نسل چلون شروع کو در یاب نبی براغستی او دست پیکاو مئی با پا غالو لپا که بیا چد که او با بای مخل را پیخو مئی با ارتو گردو لاس کی بابر آغستی او دست کو ما او رو آغستی نو مئی بیاغ جو گرد امر پیسی سراکا نو مئی بین دیر دی پا خول شروع شو نو یا بل پی دلالی شروع که داتا سکا استاز طویم رپورٹ کو ما استاز دا تا نارواو پر گناہ دی کردی ایبا مخی شو سی ایبا ما او دست کو سل چلو کم پلاس کی جو راگ آغا جما تو که تا شاتا وردی دلو نو چارتاو شنو سیو بیا ما سنگ در یاب تو غردولو داو خکار نده کنو چی علال شنو مسئله پی یی گردی علال کرو پرده آرام چاوی ولی خوری آرام نده چی علال شنو بیا بکی مسئله شده مانا علال شیر وزو پایدین او تیزینو چی خوری نو نسو شنو سرکاسی خوردائی مسئله پا کشده نو دو بروی آقا بیا مرو رو بیاسی چل کرده نو سمنگا جرود کو رو رو نو استاد نده بکی برخ شورو کرا وی تو خواهی چه خیر دیده روا دی خوزو ما زلو نمانی ده خبره استاد تالیش و تنگرا روان که تز ما پا مخی اخرون ما با زلو سود شی زلو بمی سود شون استاد لبا که برا خورو رو زیادی در سورو شو سر و لابو قرار کرده ده غوی ممایی نو ملال ده غوی سری وی حیرات چی که کنن سر ده ملال ده وی دیکا او طول اوڈو کی بیده جبی نا ده ده اون خس مزگونا بکی نور تشه نی نو خوبا کار نرازی مایده کولیم گرانی ملال سی بلیگی سا بیا قرار سر دل میده کی نو دا دا غزن شروع کرے دے سر ازو مئی سر خوک دے دیر خوک دے اللہ بردو کی کچری سودا واز دادا نو شروع شلو نو مولیان پا کی مبار شریک شو حیلی اولا کاتلی والا با او وقت کا پاگی کی وز خالی پر دیبانی مئی راتلا دے پا لبکان داو مازیگر با پلتا بانو تا گٹا تیر والا والا با بند شو جال بے غرد و دام بے غرد و مئی و پکین خطیو دو خالی پرا دی چنمار با پریاد بے دی پرش پا دا وسوس واقع راست ختم شید جال و دام بے راک که دی طریقه بانی حیلی شروع شلی مولیان زنی حیل بازو چلون بے تکو زنی او چه غوبا دی منکر نرد که و منکول بے زنی او چه منکر ردی سو وقتی او کنو بس کدرم گلی شو مباشرین عوام امولیان علماء سو ناہین عن المنکر علماء ربانیین ساکیتین چزان قدر بچ ساتر ہے انور چاہتے بیانے بیزتیم کئی امنگ خبر کری جسے ضرورت تے ہوتا اللہ پہ عذاب راوست عذاب پیدا سرا رہے چھ مباشرین کمو ہلا باز بیدین خبردار خنزیران شو آغا چھ ہم حیلی اور چلوالی کو پا عوامو کی ناغش دوگان شو امو مناہین ان المنکر بزرگان آغا بچو پتہ اولو گولو چی دی دومیند کی بریدوم کرو دی رساتو از ربانیینو چی علکہ دی دینا پا دی پالا بنا را دی گوارے تاسو مجرمانی از منگ چمتا بنا را دی منگ جستاسو چمتا ندر دو سہر چم سور پروت تے معلومات چو کرو لاتو خینجیران دی سشا دوگان دی اگوری سترگو بانی او بلتا نو جاریوم اللہ پی عذاب رو دا قوم پاتے شوئے ندے کم قوم چی مسخ شیده نو مسخ که دل مقدمه دا ختمی دو دا عذاب دی تر دیو رو دا پور دا قوم اللہ ختم کی شادوگان وی آغا دی که نبی اسلامی شادوگان پخواو خینزیرانون پخواو سمساریون پخواوی منگکان پخواومو دو دین مخ کیو ممسوخ قوم نپاتی کی گی لیکن زیاد نزیاد تر دیو رو دا پور دا قوم ختم شو دا مسئلہ قرآن ذکر کی چه حیل باز بی دین عالم دے مسخ شی نو خینزیر خوی یا شکل صورت یا خوی دا عادت خینزیران نشی حیلاباز لیڈر حیلاباز سرمایہ دار دے دے لکہ دا شادو گونی پو خوی بانی شی شادو لہر قسم پیخا وردی ہر قسم چل وردی دا غلولو طریقی وردی نو دے پا طریقہ بانی شی ربانیین پا ہر زمانے کے پیو رنگ پیو طریقہ پیو خلو پیو وینا بانجی روان دی فرق کتن رازی عذاب اللہ علی ورکو نقض العہد کرو چید خالی تعظیم بکو یا بیائی نکو ویلو منگلو تشایت آسو تولی زلیلا شادوگان نشو نکرو منگا دا خبرا دا سزا یا کرو منگا دا شادوگان ها دا مئی چی دونی وال دا افراد دا پار دا چی روان دیو دا دی آغا چی رسو دا دینا دا دی واقعی نمخ کی دا دی واقعی زمانه کیو مغولم دا افراد از دی واقعی زمانی روز تو منگا و تاثر تر قیامتا ندام سبق دی چه در نقض العاد اللہ سر کره لاز ما تی او پا بیباکی ما تی نو اللہ سر سکی دی انسانیت نیو باسی زلی رگی دویم پلیتی نقض العاد در مشران اول دلبانی نو دویم دلبان دی حیل فی الزبح البقرا و معظم و و مصر کی معظمه و دا یونانیانو دو تدار آغلی و یونانیانو کی تعظیم دا نرس پا حکمه ستورو صابعین مشرکینو دا نرس پا حکمه پا کمولارو چی دی ناغلار پرسدونی دیدیشی او کتیشی داغی اثارو معلومولیشی نر چی پا کم منزلونو تیریگی کار کی پا دولس منزلونو تیریگی هر منزل د د مکمل ختمولو یو میا شخلی نه شوردی یا دیر شوردی شپیدا اخلی د مکمل ختمولو عاشق و هر روز پا جدا زی خیجی و پا جدا زی پروزی خو مکمل ختم چی رازی نو آقا دا پورا منزل رازی نو کم منزل که چی تیری که نو دا غیر شکل لیده که گی صورت دلره نه یو منزل لی چی پی تیری گی میاش نو آغا دی آغا ستوری چی دلوری نخکاری گی رسد که آغا دو غایه و سخی پا شکل خکاری گی لکه یو منزل لی چه ده منظری پا شکل کاری گی غیطا صد وی یو منزل لی چه اغا ده سنبولا بوته ده وبوستان که چراخی جی ده غیطا شکل کاری گی ده ده سنبولا وی یو منزل لی میاش چی پیتیری گی چه ده غیطا که ده سطور و شکل لکه ده تلی ده نو غیطا میزان وی یو ده کوی ده بوکی پشان تا ده دل ووتا وی یو سطوری چه لی ده کی گی ده مهی پا شکل لی نه غیطا حوت وی ده سنومونه دی سور بیساک مخی مقید اغا نو دغا مقبانی چی میاش نور تیری گی نو دنیا کی آباد آبادی صحت خی هوا خی و بخی گرمی امنی یخنی امنی انداز برابری نو خلق و دا خیال و کل شیطان پا خون باندی چی دی میاش که دنور دا تیردو دا خی اثر چی دنیا کی کی گی دا دی منزل اثر دی اغا منزل دا غواس خی پا شکل لی نو دنیا کی دا غی نمونه غواز خیر نو دا غی تعظیم شروع کو غواز کی بیا دا غواز یاد شروع کو زکا غوا مرکز دی دا پیدا کولو دا بچو دا پلو دا نور خیر نو تعظیمی دا غی زیاد شروع کو اندوانو کی سیکانو کی اسم دا غا عقیده دا اندوستان کی قربانی بند کرده و دا دنگر تاروی قانونانی بند کرده و زنو علماء دا دی فتوار کرده چه فساد تی نجوری گی دا مسلمان و دا کافر نو مسلمان دی نور قربانی که دا دی نکی دی مسلمان علماء و فتویولی کلی عمل شروع کو چه دا دین کشته نو دی بیدین و دواجی نوالی دا منکولیشی اسم دا گل بر شروع دی اندوان خینزیر دا مسلمان خینزیر غوخ دا مسلمانان و جماعت تا وردی دا پیرنگیان و شیطانان لیدران نو بل خواه لیدرانو لگی نو غوا غوا خیوسی نو دی اندوانو مندر تی ورده نو اندوانو مسلمان جاو بسر مخامخ کی دا سوکو کی نه اندو کری نه مسلمان کری دا لیدران کری مینز کی او شیطانانی که چی دو پا جنگ اختشی او دو پا یو بلاغمی نو مونگ باتی نخالیو مولیان پا یو بلاغم شی نو حکومت والای مونگ باتی خالیو مذهبی لیوانی او مذهبی جنونیان مذهبی متعصبین دو پیو بلختا کا چه پیو بلختا شو نمونگ باتی دموی اکانا دو یو شو منگ تا مخ که نو دو رکی ها دو دو اتفاق نر پیدی جرتا روانولو کوششی کئی نو دا برج سو بانی تیردن دو غواسی تعظیم شروع کرد دنیا کی که دا پا دی مانا باندی دا غی تعظیم شروع که عبادت موسیٰ علیه صلاة و سلام تا اللہ ہوئی دو تا ہوئی چو غوا علال کی اور ڈنگر علال کی چو عقیده سمشی جدا نقصان نرسی صلیخ کال موسیٰ علیہ السلام بلی گیاو دو بزان غلی کرو نو بیا بیتا پوسکو چو سنگ غوا علال کو لست کال بطیر شو اغا بلی گیاو بیا بیتا پوسکو بیا لست کال بطیر شو بیا بیتا پوسکو مشاران ختم شو نوی زوانان شو اغوی اومو روشو چو غوا علال کی دی کسا چل درازه چ غوا اعلان کرا و ما کادو یفعلون یہ رہے ذر کے پرتاو چھو اس بات اندر لگی اس بات اندر لگی تندر پہ اندر لگی حکم ددید پارو در ام نیب رو ذکر کی قط و نفس اور اس تو ذکر کم یقینا کرا چوئی موسیٰ قوم پلتا اللہ حکم کتا استاد اللہ لولو دیو ڈنگر دو بانی خبر ابا دو لگی در نسی تمنگا پر ٹوکو باری مانا ٹوکی را پر رکے غوا کے ساتھ کر دے لالو کی ڈنگر کی خیرات تے منگا جو کو بای دخپل بس مناسب چی سکو دا ڈنگر پکی تے صلح خاص کئی ویلو موسیٰ علیہ السلام پناہ وارم دا اللہ دکی دلو نمی چی دنا پوارونا اللہ طرف تا دا خبر نسبتو کی چی اللہ نہیں ویلی نہیں کری دا خود جہل لے بدتر جہل لے نظر با دا کار کم دو پوشو چه خبر یقینی دا اگه دیو پریدینن سواخ پاسی تا پوسکو دا یادال نده اگه با لگیاو نو دو با تا پوسکو نو چه جواب براغه نو بیا با داخشن تا گرده نا دو بیا شروع شو اوی کئی ویلیو دو سوالو کمولا دا ربنا دی چه ترگن کی منگتا سنگ بی اگه غوا رنگ بی سنگی صورت بی سنگی ما هي ذاتیات سره تپوس کیږي او صفت کې لون عریضی دی نه دا لاصطلاح د مناطقه دا دا خو د عربیت جبنده چې ما هوا یا ما هي سره به حقایقو تپوس کیږي ذاتیاتو دا دو خپله اصطلاح ده لا مشاہتا فی الاصطلاحات سو پخ پر جب دغه وینو وی دی کنه ویلو تا دا اسوالو کو الله جواب ورکو ویلو تا دا یقینا الله وی دنگر بیغا لا فارض نخو خوالی دا عمر عمر ختمون کی بودھائی زور ولا بکرون انزوان قدری چاک چو چاک مضبوط پا مند دو آلتون کی ذالکو ما پکارو کنا بکرون او فارضون دوی ذکر کری دی اگر یو کرده بین ذالک یا تا کلام کی تقدیر ده بین ذالک و ذالک ده دغا عمر ده دی عمر ترمین ده یا ذالک ده دو طرف سے ذکر کرده پہ اعتبار ده حاصل ده مراد باندی ده دغا دو نتا حالت مراد دی یعنی زوانا زوانا پا مند ده حالت چاقا چو بند بینوارا فرضوی قطع تا ختمولو تا فارض بوڑھا تا بوڑھے تو عمر ختم کر لے دے کر زوان انوی زوانت کر سی دری نو بیادتا او کائی آتا جتا سوئے لے کی تا پوسونا مکو اکنا گرانی جی دتا کتا پوسنا اکڑے نو فارضون او بکر بو پکیتا نور آگلین تا ستا پوسو کنو گران اکڑا دتا وس نور تا پوسونا مکو آئی پا دے کی عمر تیر سو نو بیاوی سوالو کمگلا ربنا دی چ سرگن کی راتا رنگ بائی چای اگر خود عمر لحاظ ہوئی چو عمر بسی پا کم عمر باندی اینو وارا زارا اونو وارا او دویم تا پوس رنگ بائی چنگی اوی دو اللہ و یقینا غوا دنگر بلکل زیار زیارا غوا بائی زیارا لک بائی رنگ دا غفاقون خالص بل رنگ با پکیتا نی دا سے تصور ناظرین چی زوری بکتون کی چی سوکو تا گوری ابوی دالا دا لولو علالو لغوا ندا تصر الناظرین تو جب الناظرین ما تریدی ہوئی نو خبر خگرانا شولا نو بیاوی بی سوالو کمولا در آبنائی چی سرگن کی راتا پاک کی راتا ما یہ سنگ بے غوا دیدی سبتون غواگانی پا مختلف آلتون کی دی یقیناً دنگر گردو سنگتا دیدی قسمہ ان الباقر دغا قسمہ دنگر چی تیوائی دوم گردو آردی راتا مشتبی دی چی سو قسم بے بیا جوتی بے کارک نہ تو سوال کا وإننا إن شاء الله لمهتدون امنگا کہ اللہ واری نمنگو پسمر واری دل کی معنی زمنگا نیت صحیح دی ان شاء اللہ وی نیت صحیح اللہ مسئلہ حل کرلا او تو وی دی وی اللہ کین نوا جنبی ذلول کمزوری جوتی چاڑے اس مکا تصویر اور بیان دے لا ذلول نجوتی اتابید مالک چه دیوتی نوی کتشن و کتش براشن و برش و پختوانی پیگی راتاوشن و راتاوشی سچل که وی نو کل دراشی اخبر دیتو دیگی دازی سوکو نغسر سم کی روانه پریدی جوتی شوی لازلولون نبو جوتی تابید مالک دکت برکی دو یعنی چه هلی پتی ده فصل ولا تسخیل هرس انبو بکر فصل این مکارتی غواب هم نی بالکل صحیح سالم رو غموٹا نویت ایب داغ پکی شیعتن لکایدتن ویشیون دی اصل کی ویردن وشی وی گلکاری تا وشی نمراد مخالف داغ چاپ نبب کی سپین چاپی نسور بین نخور نطور صفرا طول اثر نتا ویخا لا شیعت فیا نبیت چاپ دا عمل پی نبیت سج سوی نبی ملا سوی اور بل دے بالکل روح موٹا نو دو تو وی ال اجیت الحق اس دی راو خبر پورا اس دی مکمل اکڑا نو غوالا اکڑا نو نی دی چکوے دا کار دے دل دے اخلاص ہے رو سرا دا جیت بالحق اس دی حق وی مان سو تو سو پنا کلی گیا وی تو سو دی نہ راو وی خطا دی ویلا دا مطلب نہیں دی حق مانا پورا خبر اس دی پورا کرنا خبر تفوز دینا ختم شو سشو شو تعریف دا دا غوا جامع و معنی شو اس پا دی که بلا نیش ده نو دا غوا زگورو پیدا گو یا الحق نمراد حق دی مقابل دا باطل خود دا مطلب نو چی تغوص دی نارواوی بلکی مطلب دا دی الانا جیتا بالحق البین وستی حق خبر ترگنده ویلا تروسو محق و ترگنده نو ممکنه پویدی اس پاکر سے خبر اس پہ پوچھو صفت حضب شہر موصوف پاتے شہر سیوتی وی البهجة المرضية شرح الالفية دا کتاب دے پدی آیت بانی ما پدی شعر بانی ما من المنعوت والنعت عقل نو نعت حذف کول جائز دی مثالوں نے لیوی لی نو مثال کی او دا ذکر کرے دے الان جیتا بالحق وی صفت حذف دے اصل مطلب دا الان جیتا بالحق البین وست حق خبر پاک اکرا پاک دیو ترو سفور پاک نو مون پی نو پی دی اس پا زیادہ دیر دا مانا صحیح دے حق دے منگے کو فضب ہوا وما کادو یفعلون نو غیل آرکا داغ قسم وی اغیی اتیم کرا لوی قسم جو رکی را پا زنگل کیا وی پا لس روپای درکو مخیل سرے را دے پا دیوار نکی بیا بیا بیا تردی پی راست ویلی دے که پاردان بانی وی دی سرمن بطول لسرو در روڑا کرا کرا نالے ورکو مابا مجبورو وی اغیی ستینا در اغلی و تا سکو جگری علیه صلات و سلام دا خونه تا کلو نو دا سنه دیش کم دیده دی کم دیده دا پیغمبر ویده دا اصحابان ویده دا منفور سنت کی دا دا تیر خبر دا لانو صدقو هو ولانو کردی دروغو تا امنو که دیشی و دا سی امنو منو یقینی چی دا جوده سی شویده واقعه دا و انا اکرا پیسه دیتی مشوری دویم نقصان تاخیر پا اوامر الہیو کی دخپل وقتونونا ویو ننی علا لکی نو دو پا کی صالیخ کال تیر باسل او دا تاخیر پا اوامر الہیو کی دخپل وقتونونا پسو نرو کرلو صالیخ کال تیر شو نو یو تن تپوسو کی بیا غلی گیاوی علا لکی علا لکی نو بلی اونا پاسی اگا بلی تیدا اعتراض بواچی دی کی صالیخ کال تیر شو و خو چا غتالیخ دو کارو پس و یلاله چهلای پکی ده کلونو تیره کرا نبیه غوالا لکره ده مرخواه کرا از پاکستان سو و خوشو و پنزوستم کال ده تالیخ کال تیر شو و بیا پی ولس کال نور ده پازه شو از دو اغا ده لاد می کالی اغا غواغ سلانه ده لالا اغا رد پر رد مانی زبانی گی مولیان اتاسو خو بوایه چه ده غوالا لکه ده مردار ده من زلری که دسی نکو منگی تربو منگی نورو و بادو ادا دا ملک آئین دی دا آئین حفاظت بکو دا پاگس انداد بنیسر دا بنیسر نلان دی نی پانزوز پیری دا غون رن دی پانزوز و پانزوز پیری اگر خو سالیخ تو کارو که دا غون مساله ختم شو دا دو دا پوز و پانزوز تو کارو که ختم نشورا یو سالیخ تو پانزوز دی وی تاو و از قطعتم نفسان ندویم نقصان قتل النفس ده ناخ مرگونه ساسو مشارانو چه کول نیک سره و دولتمن دلوریون با رویلو و لوپر نصابیان بیکارا اگو ده تارم شوی لور راکا ویزه چه تا تعلیم ملال و اکوم مسلمان نا ترسل ندر کوم اگو جرگاو کرلا وی وجو نی لور با اون واخلو مال با اون پلاسی ابیا با پدخل کن نورو موال واخلو اگر مرکو نو پا بل چم کیو گردو دلتا مرکو نو یه اور پوی بیشام کیو گردو سار شو کاری پاری جو که زمونگ کاکا روک شوید اجی سیب نیشتی بی زمونگ اجی سیب چه تا نیشتی او تری سکر دیده که چه تیو تا مره پرو چلا دا پا ویر سر شو های غرب اجی سیب خورو دیده زمونگ دیده چم یاستن وا یو زبردست سره را چه پا کندو که برا تا از منگ خود رو ظالمانو را سره چو کرو غر کرو ظالمانو غر کی کرو موسی علیه السلام تا خبر رسید ویدو پا چم که پروت تی اما قتول دی نام علامات پیشتی وی غلو خواهی من دیو خبر وی تاسو وجل قساما دا خبر را شروع اللہ توی بلو کئی پا یو گولی دو وقت کارا گئی ایدو دی غوا لالا کی ملیانو خبر دا سی کرنا ایدو غوا دی لالا کی اپا دی غوا دی دا مره اوی دا سی نو دتا بو چی خبریو که کرا ناغر پا غوا بو خبریو که زدی میرو نو جلی ما پیسال ختم شنا دی میراس نو محروم شو دیتیو منو شو مجرمان ملزمان شو قانون دی امتم دا غپات شو نو غوا برکتیوا دا کار زکاو شو وی غوا دیو بزرگ وا یتیم یو بچے مڑے د چوکی نو اتربران ناکارا نالائقو اللہ تا تا دا سخی سفارم زما بچی تے ورسوا زما بچی بچی حفاظتو کا زنگل کے پر خواہ خدی تیوی چی غوا پر ایخی دا اللہ بیسا تحقیقی کوای روکی اغاد شو دل تاکی مرے ہو شو ورسو لغوا پکار دا تاو دا غوا پکار دا ادزوان غوا پکار دا اچھی جوتی ام نہیں اڑک ام نہیں جوتی ام نہیں اور اٹھی ام نہیں تک کا زیاد انو پاغی با مر جوان دیکی گی ایسی نو جوان دیکی گی نو آغای پا کی پیدا کرلا اگو سر جوڑا خو کو غای راولا اغلی را پری خوالا جب آیا پا تونی اتا شوی کاکاو آیا کانا دومر مر خونه چی و دو غاقی پری دوم خبری نکای نو آغای روی رونو وجلی ما وی قصه دا سیوا چه دا سیوا قتل مخ کی شیلی او غاو پسی روستو را غلا نو قرآن دا غا مخ کی ولی دکر که قتل روستو ولی کی یو خبر ادا دا برادر اتفاق تا دا عالمانو دا تفسیر پا دی باندی چه دی غا دا لالولو نیتا صالیخ کالا تیرا شوید صالیخ کالو که دا خبر نکرشی صالیخ تم کال بانی علا لکلا امار مخ کی شوید صالیخ کالا دا امار پروتو از مکی پسر پوتو یا پا قبر کی خب خود تختی پینوی خونم بیا پسا پیڑو و نغرا پاتی صالیخ کالا دا بومو منو خدا خبرا چرتا دا صحیح سند نصابیتا دا دا پیغمبر اقوالو کیا دا تابید صحابی پا اقوالو که مسند اشتی دا غم نشتی خدا خلق و خبرا دا چابی قصه دا قصه کری دا دیرو علیمانو تا دا احساس شده چه دا خبرا خونو جوری ناغو دا زن دا خلاصولو جوابو نکلی مدارک دے دے کی وہی کہ واقعات تاریخی لحاظ بانی مخ کے عروس تو زنو قرآن والی اغسی ذکر نکرلا قتل النفس مخ کی کرو پسی غواوے ترتیب بو ویسر حق حق قبر اداوا دا زبح دا دنگریو تا ذکر ویدی دا مری دا پارا لیو حووین بها معبودهم عندهم د دو معبود دو غوا زیاره د دو پدر که پرتا نو دایو تا سپکاو چه ده که نقصان نشته فایده نشته ده خو بیای واقعه ده قتل لپاره اونو ولی مخی کرن ولقد روعیت نکتتون بعد مستونی فت استیناف قصتن ده که دیو نکته خیال ساتله شوه ده پس تا غینات چه مستانیف زل مستقل ده واقعه ذکر کرده نکتہ صدا چه مرے با ام کد مری خبر با اموشی قولیو حووی نبیها معبودهم عندهم وکانت اعزد قرابینهم فخیراتی چیزن ورکولو کی قربانو کی زیاد عزتمند و قدردان خلقو تا واوا نو دا زیاد عزتمند و قیمتی شیو تا دا قربانو لووی او پا دیکی دو دا عقیدی اصلاحم دا مر با پیو جوندیشم صحیح ده هم که ده سند وی او سند سا مناسبتی خواهی نو مونگ بوی چم دقشن تدا سندی نیشتی ظاهر ده قرآن سر سمون نکوری مناسبت نکوری واقعی دوار جدا جدا ده پا خپل پل زیدی ده قتل واقع زال لدا ده وام واقع ده نجزی زرف و البقره واقع زال لدا و جدا دا قرآن جدا جدا ذکر کری دی و تلے دا قتل وی لیو حووین بها معبودهم عندهم دو چی تیاری دا چی اغاو تا سپک کی از زلونو لیر ختم کی ستاسو مشرانو کی قتل النفسو دا ناق مرد دا خزی دا پارا او دا دولت دا پارا صرف دا نوا پدی قتل تاسو نیکان بدنام الپردی چم کی غردولو نو دا پریتے ستاسو مشارانو وی نقصانو نو ستاسو نو مکم دا خیر تاو منگو خیر تاو بوشی دا کری واکنا خیر بار تقسیم شو اصحابانو پا بینتی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما خپلی باندی تلار پتی تلار حالتا شپا اکرا دا شپی پس یهودان رالا د کوټه نو غردا وای وو اخپی علماء تکری لا سنا اخپی علماء تکری ابو عمر سے خبر سنو لا غیر اور یہودو تیوی ایمنگا ندی کری قرآن قسم تا تیارو درشان تا خپل ترو واجه قرآن قسم تا تیارو چی منگا ندی کری چی دیت با پیون واخلو نو دا مرض پکی تا پروت تی قدیم نا پروت تی ساسو مشارانو دا کار کرده علم دا کار کرو و دا خبره چی دا دوار یو دی نو ویم حدیث نشته صحیح روایت نشته ری حدیو کولو دلیل نشته بلکی دو جدا کولو اشته ری دا اول نو که دا اول نو آو گوره آیت نمبر اتا تلیخ نا تلیخ کی وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ اس طرح ذکر کری دی ذل واقعہ دا نو بیا آیت پنجوستم کی اذ فرقنا بكم البحر فانجیناکم اس طرح ذل واقعہ دا مخی سر تلون نشتے دی آیت یو پنجو سکاوان کی وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً اس طرح وہی ذل واقعہ دا دری پنجوست کی اذ آتینا موسی الکتاب والفرقان لعلکم تهتدون اس طرح ذکر کی دماغ کے سر تڑنی سے زل جدا واقعہ دا و اذ قال موسی لقومی اس طرح ذکر کی زل جدا واقعہ دا آیات وہ پنزوس کی و اذ قلتم یا موسی لن نؤمن لک حتی نر اللہ جارتان اس طرح ذکر کی زل واقعہ دا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ اس طرح واقعہ ذکر کی زال لدا اور بیا دا شانتا آیت نمبر 58 کی وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اس طرح ذکر کی زال لدا واقعہ دا جدا دا مکہ سر تڑو نشتا دے دا شانتا اِذْ اِسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ اغا زال لدا واقعہ دا اس طرح ذکر کی دا شانت آیت 61 کی وجہ قلتم یا موسیٰ لن نصبر علی طعام علی طعام واحد نزل الواقعہ دا شدا از را واخلا نو دنت کی می ذکر کرے دے کنا و اذ قال موسیٰ اذ قومی یا قوم ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ و اذ قتلتم نفسا فدارتم فیها والله مخرج ما کنتم تکتمون اس طرح ذکر کری دی او دا اس طرح دا ذکر کری ٹول واقعہ پہ دے لحاظ بان ذکر کری دا نو چھ ٹول جدا جدا دی انداز یو دے نو دے دے کہ تو پس دلیل بان دی یو کائی پس دلیل یو کائی آن دا کی دے شی چھ دا غوا امرو تا شیر اللہ لکائی تا لیخ کال پورش غوا پیدا شو دا غوا دا لرول واقعہ را رمین کے مڑے اموشو سارے مر شو نو دا غیر پاروی دا تاسو مخره خدا مړی لوم دا غو خراب لري دی چر اخلاص کن دی بو جون دی شي دا کی دی شي کدا غو سره مړی شي اتفاقی او دا غو په غو خو وولي او خدا چې تاریخ کا نفروتو دا خبره غلطه ده دغوا واقع رسولا خب قتل لکه سو شهده امخ کدن خب دقا غزل زده اوتومو کنن زخم داد اوتومو رسول دان پسی تو رسول که قرآن دیزی کرسنگ کردی مخ که اغا در رسول قتل لی و اغا رسول خب مخ که دی کرد که خدا دادت هم چی رسول مخ که که والی چی پا کم انداز پا دی اندازی پریده کنن و که رسول مخ که که نو دلیلی او خواه خب تو بی دلیل از مخ که کم نو مخ که که وازه اوتوه زما پیسے تیرا سنشی زو خود تا پل قرائن خیم دا ترجیح و وجه دا تا خیم تو اینا اغلی کلی چی سا خدا کونڈا شیدن اغا دروغ نوی نو زبون میم چیز ما خدا کونڈا شیدن وای خدا دا کونڈا وای و دلیلی دا تا خیم جیز دلیلی دی اچی پدر ترتیبی ساتی کم گناہ دی کم نقصان دی پکیتا و ما اولو چی دا تلیخ کالا مولی پروت سنگ دی دا کم دین دی و کدغا وقت سر مره شید و غوا واقعه پورا که ده امیند که مره شونه که دیشه خوی او بلا خبره تاکم ده مسئله پس پسیدی کر کهی اعبدوا ربکم رد شرک کئی کنا رد اشراکو کئی غوا د بزرگ ووی د یتیم وا غیلال اکرام مر پی جوان دیشو مشرکینی وسم وی وسم داوی عبدالغفور هزاروی محمد مری چروی بیانون با کول نو دا خبر با پکی کول وابیان تو گرو وابیان وی دی ایمان اخلاص وابیان سوی اولیات نیشو کوله دا مر ولی مرغ و مر جواندی کئی سو دا مر شدره دا مر ولی مرغ و مر جواندی کئی سبحان اللہ دا اولیاو با سمر قوتی سمر با طاقتی وابیان نمانی قرآن ویلی دی از بہو بقرتن از ربو ببازی ها پسنی سروائی نو چه غوا دا ولی مر ولی مرغ و دمر قوت و طاقت لری نو ولی با سمر قوت و طاقت لری شرک شک و توحید شرک قرآن دا شرک شاعت کی که دا توحید شاعت کی نو تا دی خپلی خبری تا گورا چی دا توائی نو سوائی تا پا دی واقع شرک جونده کئی که توحید جونده کئی شرک ولی جونده کئی وی چالی کلی دی نو زومیم کانا چالی کلی دی دا بنده اونا غلطی کی گی خواهو کلی کلی چی سیوم دغا دا خوی خلکو دی سویری دی قصه دی سیدا آقا قصه نقل کلی دا و تا پی یقین را ور دروغ جن دی دروغ وی رشتین دی قیاس کهو تا او که بیا هم تاسو تینگی چی نمانگ دا دو غوا دا قصه نپرید دو غوا لکی نپرید نو وی نسای میچازی بادمانی کهی نو خواهو چی درکی دا رسی و میچازی چرا کهی کهی بادمانی میچازی لکی رسی دو غوا را کهو پرده وی قطن تم نفذن پد داراتون بیا تاسو مشارانو دا کارو نکلی دی دا